نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. رواه ابو داود في سننه. د تميم الداري رضي الله عنه څخه روایت دی، وای رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی چې بشک دین نصیحت، یعنی خیرخواهی ده. بشک دین خیرخواهی ده. صحابه و فرمایل: چا لپاره نصیحت دی اے رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبی صلى الله عليه وسلم و فرمایل: دین خیرخواهی ده، د الله جل جلاله لپاره، او د الله د کتاب لپاره، او د رسول الله صلى الله عليه وسلم لپاره، او د مسلمانانو د مشرانو حاکمانو لپاره، او د عام خلق لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځلې دا جمله و فرمایله: ان الدین النصیحه، چې دین خیرخواهی ده. خپله دا تکرار مفید د تاکید دی، او کلمه د ان هم د توکید لپاره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مضمون مضبوطول غواړي چې دین اسلام خامخا د خیرخواهی څخه عبارت دی، او په کوم چا کې چې خیرخواهی نه وي په هغې کې د دین په لحاظ نقصان دی. النصیحه دا لفظ کیدای شي چې مشتق وي د نصحت العسل من الشمع څخه، او نصحت العسل من الشمع دا الویل کیږي اذا صفیته من الشمع، کله چې شهد د شمع څخه صفا کړي، او احتمال لري چې مشتق وي د النصح څخه، او نصح ویل کیږي خیاطت ګنډلو ته، او هغه ستن چې په هغې ګنډل کیږي هغې ته منصحه وایي، او د ګنډلو تار ته نصاح ویل کیږي النصاح، او خیاط او ټیلر ته الناصح ویل کیږي. یعنی لکه څرنګ چې ستن د جامې د شوکیدلو ځایونو راغونډول کوي او شوکیدلي ځایونه ګنډي، همدغه رنګې به یو دیندار شخص د بل مسلم مشکل حلوي. او د نصحه په معنا د اخلصه هم راځي، او نصحه په معنا د اخلصه هم راځي. نصح له القول اي اخلصه له، دا معنا نفتوي صاحب کړی ده، لکن د دې رجع ولني اشتقاق ته کیږي. یعنی خپل رور ته به صفاوي لکه څرنګه چې عسل شهد صفا کیږي. النصيحه داسې کلمه ده چې د کاملې خیرخواهی څخه په بل لفظ سره تعبیر نشي کېدی، مګر په دې لفظ سره ترې تعبیر کېدی شي. دین د الله لپاره نصیحت دی، دا مطلب چې صحیح عقیده به ساتي، د الله د وحدانیت په حق له د ټولو عبادتونو مستحق به فقط یو الله ګڼي، او د هر قسم عبادت صرف کول غیر الله ته دا به شرک او حرام ګڼي. او چې څوک د هر قسم شرک مرتکب وي په دارالاسلام کې یا د مسلمانانو په منځ کې، هغه کافر ګڼل او د هغې څخه براءت بکوي. هغه کارونه چې فقط د رب العالمین پورې خاص وي هغه بل چاته صرفول شرک دی، ځان به ترې ساتي. او کوم نمونه اسماء او صفتونه چې الله ځان لپاره قرآن کې بیان کړي دي، او خپله ثنا او صفت یې پرې کړی دی، هغه به الله تعالی لره په ظاهره معنا ثابتوي، او تأویل او تعطیل او تحریف او تمثیل او تشبیه به ورکې نه کوي. او همدغه عقیده به ساتي د هغې اسماء او صفاتو په هکله کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې د الله رب العالمین لپاره ذکر کړي دي، او د الله صفتونه بل چاته ورکول به شرک ګڼي او ځان به ترې ساتي. او همدغه رنګې به په تشریع کې د توحید عقیده لري، او د الله څخه به بل هیڅ چاته حق د تشریع نه ورکوي. او کوم خلق چې ځان ته د تشریع قوانینو جوړولو حق ورکوي هغه به مرتدین او مشرکین ګڼي، او د هغوی څخه به براءت او ځان بیزاری کوي. او همدا معنا ده د دې جملې: النصیحه لله، یعنی دین د الله تعالی لپاره خیرخواهی ده، او دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره خیرخواهی ده. دا معنا چې د هغه په نبوت به ایمان لري، او فقط هغه به په مخلوق کې واجب الاتباع ګڼي د رسول په حیثیت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په څه حکم او امر کړی وي هغه به ضرور تمثیلوي، او کوي به یې، او عمل کې به یې راوړي، او د څه شي څخه یې چې منع کړي د هغې څخه به ځان ساتي. ځکه خو الله تعالی فرمایي: ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نبی صلی الله علیه وسلم چې هر څه درکوي هغه واخلئ. ما آتاکم کې عموم دی، که قول وي، که فعل وي، که تقریر وي، که صفت او شان او حال وي، او که ترک یعنی پرېښودل وي، او د څه شي څخه مو چې بندوي یعنی تاسو منع کوي ترې منع شئ. او دین نصیحت او خیرخواهی ده. د الله د کتاب لپاره دا معنی چې په کتاب الله به ایمان لري، او قرآن مجید کې چې څه دي په هغې به عمل کوي. او دین خیرخواهی ده د ائمه المسلمین لپاره، یعنی د مسلمانانو حکام او مشرانو لپاره. دا معنی چې د مشرانو به اطاعت کیږي، په حق کې او د مشرانو په ضد به مسلحانه اقدام او خروج نه کوي تر څو چې د ترینه کفر صریح بواح کاره کفر نه وي لیدلی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امیر اطاعت په حق کې د خپل ځان اطاعت ګڼلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اطاع الامیر فقد اطاعنی، څوک چې د امیر اطاعت وکړي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړلو. البته که امیر په معصیت باندې امر کولو نو بیا به ورله اطاعت نه کوي، لیکن په ضد به یې خروج او وطن هم نه کوي. اگر که داسې ظلم وي چې ستا ذاتي مال در څخه اخلي او ستا شام لاف نه حق وهي او تا ته ضرر در رسوي، دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی. البته دا حکم د هغه امیر دی چې مسلمان وي خو وروسته فاسق وګرځي، ولې د فاسق امیر کېدل په ابتدا کې حرام دي. البته که وروسته فاسق شي او کفر به وخت ترینه نه وي صادر شوی، نو بیا یې په ضد پاسون او ورسره جنګ کول حرام دي. او که چېرته امیر کافر او مرتد وي نو بیا یې په ضد پاسون او ورسره جنګ کول جهاد فی سبیل الله دی. د امیر او خلیفه سره چې کوم بیعت وشي په هغې وفا لازم او فرض ده. د امیر سره چې په حق باندې کوم بیعت وشي باید په هغې وفا وشي، بلکې فرض دی وفا کول فرې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د خلیفه او امیر د اطاعت څخه لاس وباسي نو په داسې حال کې به د الله سره مخ شي چې هیڅ حجت به ورسره نه وي. په بیعت باندې وفا کول فرض دي، ځکه بیعت یو عقد دی او الله رب العالمین فرمایي اوفو بالعقود، په کړو وعدو وفا وکړئ. او بیعت د خلیفه المسلمین سره باید په دنیوي غرضونو بنا نه وي، بلکې د الله د دین قرآن او حدیث د تحکیم او د فوره توحید د تحقیق لپاره وي. نو دین خیرخواهي ده. د مسلمانانو د مشرانو لپاره دا مطلب دی چې د مشرانو خیرخواهي به غواړو، په دین استقامت به غواړو، د حق څخه د اوختلو په وخت کې به ورته لاره ښایو، حق به ورته روښانه کوو، په باطل باندې د پاتې کېدو کوښښ به یې نه کوو، په حق ویلو کې به د چا د ملامتیات څخه هم نه ویریږو. حتی که خلیفه المسلمین هم وي د مشرانو د شرمولو کوښښ به نه کوو، بلکې سیده لار ته د راوستلو په ښه طریقه کوشش به کوو. که کوم عیوب امیر کې وي په ښایسته طریقه به یې ورته ښایو چې ځان ترې وژغوري. دا د خیرخواهۍ د مشرانو لپاره او دین خیرخواهۍ د عامو مسلمانانو لپاره دا مطلب چې امیر به د عامو خلکو لپاره خیرخواوي او عام خلک به خپل مینځ کې یو د بل لپاره خیرخواوي. د امیر خیرخواهۍ د عامو خلکو لپاره دا ده چې امیر به په دوی باندې قرآن او سنت رسول جاری کوي او نافذوي. د نورو قوانینو او د انسان د ذهن جوړ شوي قوانین او دستور او مسلې چې د قرآن او سنت څخه مخالف وي هغه به رعیت او عامو خلکو باندې نه نافذوي، بلکې فقط قرآن او سنت به نافذوي. ځکه په قرآن او حدیثو سره اتفاق د امت مسلمه راځي او په بل هیڅ شي سره امت مسلمه نه متفق کیږي، بلکې تیت و فرا و خواره واره کیږي. او قرآن هم په حبل الله باندې چې وحده د اتفاق او رجمع کېدلو حکم کړی دی. الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، په قرآن او سنت باندې کلکې منګولې ولګوئ او ډلې ډلې مه کېږئ، تفرق او اختلاف مه کوئ. نو د عامو خلکو لپاره خیرخواهي د ټولو څخه عظیمه خیرخواهي د امیر د عامو خلکو لپاره همدغه ده چې فقط قرآن او حدیث ورباندې حاکم کړي. او د عامو خلکو خپل مینځ کې خیرخواهي هغه دا ده چې په ټول دین عمل وشي او په حدیثو کې چې د یو مسلم په بل مسلم کوم حقوق بیان شوي دي هغه پوره کړي، او د نبی صلی الله علیه وسلم په دې قول عمل وشي چې فرمایي مؤمن نشي کېدلی هغه څوک چې ځان لپاره چې څه خوښوي د خیر څخه هغه د بل مسلم لپاره خوښ نه کړي نو مؤمن نشي کېدی. وصلی اللهم وسلم علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.